oszczędzając 400 zł. Mediamarkt. Tu wszystko działa dla Ciebie. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 28 maja, minęła 13. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. W czerwcu rząd przedstawi projekt ustawy podwyższającej kwotę wolną od podatku PIT do 30 tysięcy złotych, zapowiada to premier. Zmiany w prawie drogowym, które mają poprawić bezpieczeństwo pieszych, wejdą w życie od początku czerwca. Otwarto 11. Kongres Polska Wielki Projekt. Na miejscu jest nasz reporter. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że w czerwcu rząd przedstawi projekt ustawy podwyższającej kwotę wolną od podatku PIT do 30 tysięcy złotych. Dodał, że po wprowadzeniu zmian będzie ona jedną z najwyższych w Europie. Szef rządu zapowiedział to w trakcie wizyty w jednej z firm w Całowaniu, niedaleko Karczewa na Mazowszu. Premier Mateusz Morawiecki kontynuuje wizyty w różnych miejscach Polski, gdzie prezentuje główne założenia Polskiego Ładu, czyli nowego programu Zjednoczonej Prawicy. Zakłada on m.in. reformy podatkowe. Chcemy już w czerwcu wyjść z ustawą, która daje kwotę wolną od podatku, jedną z najwyższych w Europie, a była jedna z najniższych w Europie. W Polskim Ładzie koalicja rządząca proponuje też ulgi podatkowe dla firm, których celem ma być wsparcie eksportu. Wyjście w świat po COVID-19. I to wyjście musi się odbyć z tym państwowym dopalaczem, państwowym wsparciem w postaci różnego rodzaju polityk kredytowej, eksportowej. Poza tym rząd zamierza rozszerzyć tzw. estoński CIT, czy wprowadzić ulgę na robotyzację. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Od 1 czerwca wejdą w życie zmiany w prawie drogowym. Dotyczą one m.in. zwiększenia bezpieczeństwa pieszych na przejściach. Tak o zmianach w Polskim Radiu Kierowców mówił Tomasz Kukuła z Opolskiej Drogówki. Kierowca miał obowiązek ustąpienia pieszemu, który już na tym przejściu jest, ale w myśl nowych przepisów to pieszeństwo pieszego jest rozszerzone o ten zapis, że pieszy, który wchodzi na przejście, będzie miał też pieszeństwo przed nadjeżdżającym pojazdem. I tutaj apel do kierowców, aby o tym pamiętali, bo to już za kilka dni takie zmiany właśnie wchodzą. Jednocześnie piesi przechodzący przez ulicę nie będą mogli korzystać z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych, które mogą rozpraszać. Od czerwca zaczną też obowiązywać nowe limity prędkości w terenie zabudowanym. Bez względu na porę będą one wynosić 50 km na godzinę. Wprowadzony zostanie również zakaz jazdy na tzw. zderzak na autostradach i drogach szybkiego ruchu. W Radiu Kierowców trwa właśnie audycja poświęcona wprowadzonym zmianom. Dyskusja o bezpieczeństwie zdrowotnym otworzyła 11. Kongres Polska Wielki Projekt na Zamku Królewskim w Warszawie. Przez dwa dni politycy, naukowcy i przedstawiciele świata kultury będą debatować o najważniejszych wyzwaniach, z którymi w bliższej i dalszej przyszłości będzie musiał zmierzyć się nasz kraj. Łączymy się z Zamkiem Królewskim. Tam jest Karol Surówka. Witaj, Karolu. Dzień dobry. Jednym z ważniejszych wątków tegorocznego kongresu jest to walka z pandemią. Tak, i to walka z pandemią w różnych wymiarach. Czy to jeśli chodzi o akcję szczepień, funkcjonowanie szpitali, czy przeciwdziałanie kryzysowi finansowemu. Ciekawym wątkiem tej pierwszej dyskusji były zmiany w służbie zdrowia, które zostały wymuszone przez koronawirusa. Według Bernarda Waśki, wiceszefa NFZ-u, to co pozwoliło nam przetrwać pierwsze miesiące pandemii i to co już zostanie z nami na dłużej, to rozwój leczenia zdalnego i telemedycyny. Obserwujemy, co się dzieje w zakresie tej formy opieki. Natomiast niewątpliwą też konsekwencją było zaciągnięcie pewnego długu zdrowotnego. To znaczy tego, że część schorzeń, zwłaszcza tych, które rozwijają się dłużej, one ujawnią swoje skutki z pewnym opóźnieniem. Dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego, generał Grzegorz Gierelak, dodał, że pandemia wymusiła stosowanie nowych procedur i wyższych poziomów zabezpieczeń w sytuacji epidemii. Te poziomy zabezpieczeń, one z nami zostaną w perspektywie najbliższych miesięcy na pewno. W tej chwili trwa już kolejny panel poświęcony bezpieczeństwu energetycznemu. Te rozmowa o Nord Stream 2 i o programie Europejskiego Zielonego Ładu. A relacjonował Karol Surówka. Ukraina zamyka przestrzeń powietrzną dla białoruskich samolotów. To reakcja na wymuszenie przez białoruskie władze lądowania samolotu relacji Ateny-Wilno i aresztowanie podróżującego na jego pokładzie białoruskiego opozycjonisty Ramana Pratasiewicza. Wcześniej z tego samego powodu Kijów zawiesił połączenia lotnicze z Białorusią. Zakaz ruchu białoruskich samolotów przez ukraińską przestrzeń powietrzną zacznie obowiązywać od jutra. O decyzji rządu poinformowało ukraińskie Ministerstwo Infrastruktury. Jak czytamy w komunikacie, zakaz lotów tranzytowych przez Ukrainę dla samolotów zarejestrowanych na Białorusi podyktowany jest względami bezpieczeństwa. 26 maja Ukraina zawiesiła połączenia z Białorusią, a także zakazała ukraińskim samolotom wkraczania w białoruską przestrzeń powietrzną. Ukraińskie władze tłumaczyły wówczas, że jest to reakcja na działania władz w Mińsku, które nazwano mianem państwowego terroryzmu. Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pochmurno, z niewielkimi przejaśnieniami. Z najnowszej prognozy pogody wynika, że padać może nie tylko deszcz, ale także w czasie burzy grad, a wysoko w górach śnieg. W czasie burz i w górach porywisty wiatr. Najcieplej w Małopolsce 18 stopni, w centrum 17, na zachodzie 16, a nad morzem i w Tatrach po 11. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Media Expert mistrzowskie przeceny. Telewizory, laptopy, smartfony, AGD w super niskich cenach. Wszyscy razem w Media Expert. Teraz na stacjach Orlen do dobrego dołącza jeszcze lepsze. Zatankuj wysokiej jakości paliwo za minimum 100 zł i odbierz konkret burgera za 10 zł. Więcej na stop.cafe.pl. Zapraszamy na Orlen. Jak sobota to tylko do Lidla, bo promocje tam, parking ram, pam, pam, pam. Jak sobota na zapas, kup więcej, jak sobota to... W tę sobotę w Lidlu schab wieprzowy bez kości 47% taniej, 8,99 za kilogram. Pół metra czekolady Kinder 10,99 za opakowanie 300 gramów. Oraz arbuz 44% taniej, 2,79 za kilogram. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Lubię, kiedy świat jest otwarty, a rzeczy działają jak należy. Szczególnie jeśli dotyczy to bezpieczeństwa. Bo na ryzyko jest w życiu czas i miejsce. Zaskocz mnie. Ale nie jeśli chodzi o zdrowie moje i moich bliskich. Dlatego ty też dołącz do superbohaterów, dzięki którym świat staje się bezpieczny i znowu się otwiera. To już naprawdę ostatnia prosta. Zarejestruj się na stronie gov.pl/szczepimy się lub zadzwoń pod numer 989. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 13. Trójka do trzeciej. Piękna wiosna niemal wdziera się przez okno, a do tego mamy piątek i to trzecia odsłona naszego spotkania. Katarzyna Fürst-Wojtkowska, Kuba Witkowski, Piotr Firan. Zapraszamy do 15. Świnie, co napletli o mojej dziewczynie, jakieś bzdury o jej nałogach, no to po prostu litość trwoga. Tak to bywa, gdy ktoś zazdrości, kiedy brak mu własnej miłości. Lotki płodzi, mnie nie zaszkodzi żadne obce zło, na mój sposób widzieć ją. Na głowie kwietny ma wianek, w ręku zielony badyrek, a przed nią bieży panience, opluć chcą ją podli zboczeńcy, topić chcą ją w morzu zawiści, paranoicy podli sadyści, utaplani w brudnej rozpuście, a na gębach fałszywy uśmiech, byle zagnać do swego bagna, ale para wam, ja ją przecież lepiej znam. Na głowie kwietny ma wianek, w ręku zielony badyrek, a przed nią bierze pojechała do Saint-Tropez, znów męczyła się, Boże drogi, znów na jachtach myła podłogi. Tylko czemu ręce ma białe? Chciałem zapytać, zapomniałem. Ciało kłoniąc, zginęła dłonią, wparła stronę.

Trójka. Program trzeci. Kiedy wieje, jak zatańczyć, gdy się pali grunt, dziki wschód. Walczę, by przez chwilę poczuć siebie. Walnij mnie w głowę, gdzie jest skrót. Padam i już wiem, że ty gasisz we mnie wojny i przykładasz lód. Bierzesz mnie za rękę, gdy porywam nurt. I możemy milczeć, tak normalnie milczeć, jak poranny śnieg, jak biały dym, aż ukoi. Tak normalnie milczeć, jak poranny śnieg, jak biały dym, aż ukoi. Powiedz, skąd u ciebie taki spokój, gdy zapałkę znów ci gasi deszcz tak na raz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę. Ratuj, nie wiem jak omijać czerń, przeżyć dzień. Gasisz we mnie wojny i przykładasz lód. Bierzesz mnie za rękę, gdy porywam nurt. System monitorowania suszy w Polsce okazuje się, że ten wciąż jest rozbudowywany. Puchnie system radarów, zwiększa się też liczba stacji meteorologicznych, a już niedługo będą możliwe obserwacje satelitarne. To wszystko ma pomóc puławskim naukowcom określać stan suszy rolniczej w naszym kraju, bo to właśnie pracownicy Instytutu Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach od 2007 roku prowadzą monitoring suszy, określając stan zagrożenia dla 14 upraw. Nasz system jest bardzo dokładny, bo korzystamy z sieci naziemnych radarów, mówi profesor Andrzej Doroszewski z Zakładu Agrometeorologii i Zastosowań Informatyki Puławskiego Instytutu. Mamy to z dokładnością, pole opadów wyznaczono do 1 kilometra. Także teraz już nie można powiedzieć, że jakiś jest błąd. Też są nasze stacje meteorologiczne, które dostarczają dużo informacji o opadach. Tych stacji jest ponad 700, a zaczynaliśmy od 200, także przybyło aż 500 stacji i ciągle tych stacji przybywa. Nie tylko jeżeli chodzi o opady, ale też inne warunki meteorologiczne. Jóźwicki Tomasz pełni czasem funkcję obserwatora na stacji meteorologicznej w Puławach. To są klatki meteorologiczne, w których są zamontowane termometry. Są termometry rtęciowe oraz czujniki do stacji automatycznych. Kluczyk. I tak, tutaj widzimy cztery termometry. Jest maksymalny termometr i minimalny, czyli ten maksymalny mierzy tą najwyższą temperaturę w ciągu doby, minimalny mierzy tą minimalną, najniższą temperaturę w ciągu doby. Oczywiście to jest wszystko w klatce, stabilne muszą być warunki, to musi być w cieniu, bo temperaturę oczywiście mierzymy w cieniu. Trzy razy dziennie otwieracie taką klatkę? Tak, no bo trzy razy dziennie, że tak powiem, obserwacja się wykonuje, no i musimy zajrzeć do tej klatki. Ale jest także wieża. Tak, jest wieża, tam zlokalizowana jest heliograf, czyli mierzy wartość usłonecznienia, czyli liczby godzin ze słońcem. Tam jeszcze są wiatromierze, które mierzą prędkość i kierunek wiatru. Wejdziemy na tą wieżę? No, możemy wejść. Już jesteśmy na wieży. Ile tych schodów pokonaliśmy? No, prawie setka. Mniej więcej. Jesteśmy na wysokości? No, wiatromierz Wilda jest na 17 metrach, czyli to jest jakiś tam metr niżej, czyli 16 metrów nad poziomem gruntu. Tutaj jest heliograf. Co to za urządzenie? To jest taka kula szklana, która wypala na pasku właśnie tą pozorną drogę słońca od wschodu do zachodu. No i wtedy my zliczamy ilość godzin w ciągu doby. To może być powiedzmy około 12-14 godzin. Przy najdłuższym dniu, czyli w czerwcu, to jest około 16 godzin. Rafał Pudełko, jestem kierownikiem Zakładu Biogospodarki i Analiz Systemowych Instytutu Prawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. Od przyszłego roku, mam nadzieję, już będziemy mogli rozszerzyć ten nasz system o obserwacje satelitarne. I tutaj te rozdzielczości są jeszcze większe, czyli tak jak do tej pory mówiliśmy o 1 km², tak teraz, korzystając z danych Europejskiej Agencji Kosmicznej, mamy możliwość zastosowania danych o rozdzielczości o rozmiarze piksela 10 metrów. Czyli każdy taki kwadracik 10×10 metrów już może być szacowany pod właśnie takim względem, czy sfotografowane pole w tym miejscu już jest narażone na suszę, czy jeszcze rośliny są odpowiednio odżywione, nawodnione i tej suszy nie ma. Gminy, samorządy stawiają stacje meteorologiczne na potęgę. W tamtym roku w każdym powiecie powstała stacja w województwie mazowieckim. W tamtym tygodniu nasi pracownicy jeździli do województwa polskiego i tam wyznaczyli też miejsca, a teraz są w zachodniopomorskim i też pracują nad postawieniem następnych stacji. Także tych danych meteorologicznych naprawdę mamy dużo, w związku z tym te informacje są coraz bardziej wiarygodne. W tym roku wybrano znaczne obszary do pilotażowego sprawdzenia systemu satelitarnego. Jeśli testy przebiegną pozytywnie, być może już w przyszłym roku monitoring suszy rolniczej będzie bazował na danych z kosmosu. A my uspokajamy. Aura, jaka jest, każdy widzi i czuje, dlatego w tym momencie w żadnej polskiej gminie nie występuje susza rolnicza, choć w tej dziedzinie, jak wiemy, sytuacja potrafi być dynamiczna. Tematem zajął się Łukasz Grabczak. Tramwajami pod twoim oknem gnie, gdzie skurczy

dzisiejszy odcinek Akademii Rozrywki poświęcimy finałowi 38. turnieju małych form satyrycznych w Bogatyni. Dlatego dzisiaj zaprezentujemy najlepsze, wybrane przeze mnie monologi finalistów tegoż teleturnieju. Ale zaczniemy od piosenki na poprawę nastroju. Usłyszymy Kwiatkowski Bank, który w Bogatyni występuje regularnie. Kwiatkowski Bank, ja ci to dam. Witamy Państwa bardzo serdecznie na naszym sanatorium. Witamy na dancingu pod Feniksem. Dzisiaj będziemy się bawić od godziny 16 do godziny 19 przy tej oto piosence. Proszę Państwa, nie ma co się martwić, nie ma co się smucić. Noc się zaczyna, do tańca przyda się dziewczyna, więc na parkiet. Proszę Państwa, na parkiet. Bo wiadomo, jak to się mówi, gdy jesteś zdrowy w duchu, to masz zdrowe ciele. Ty chcesz pracować sama, sama uprawiać sad, sama dzieci wychować z dumą za pan brat. Ja ci to dam. Ja ci to dam, ja ci to dam. Proszę Państwa, nie krępujemy się, rączki do góry i falujemy. Z moich obliczeń wynika, że na jednego mężczyznę przypada 16 kobiet, więc panowie do dzieła. O, i tu w czwartym rzędzie widzę, że ogólnie jest zasada, że nie przynosimy własnego alkoholu. Wszystkim zajmuje się pan Waldek. Proszę Państwa, kochajmy się. Cóż nam zostało? Sama śmieci wyrzucisz i choćby winda była, ty z ósmego piętra sama będziesz znosiła. Ja ci to dam. Ja ci to dam, ja ci to dam. A gdy ktoś pod śmietnikiem dobrą szafkę zostawi, ty na te ósme piętro sama będziesz ją wnosić. Ja ci to dam. Ja ci to dam, ja ci to dam. A gdy na łożu śmierci sama będziesz leżała i po szklankę wody już sama stać nie zdołasz, ja ci podam. Ja ci podam, ja ci podam. Witold Pelka. Tydzień Torradora. Poniedziałek. Byk. Wtorek. Byk. Środa. Byk. I to jaki? Kawał byka. Kiedy go zobaczyłem, chciałem zwinąć to swoje machadełko i uciec. Wziąłem się jednak w garść, w końcu jestem zawodowcem. Na arenie, tuż przed walką, podszedł do mnie i szepnął: ty, dogadamy się? Ja cię szturchnę, ty mnie skubniesz. Potem się wywrócę, przewrócę oczy w słup i wywiozą mnie traktorem. Spokojnie, umiem to robić. Ty zainkasujesz brawkę i gotówkę, a wieczorem spotkamy się na łące za miastem, żeby ustalić szczegóły podziału honorarium. Zrozum, ja nie dla siebie, tylko dla rodziny. No, no w końcu obaj jesteśmy zawodowcami. Powiem szczerze, zgłupiałem. Przynajmniej na chwilę. Popatrzyłem mu w oczy i zobaczyłem w nich jego żonę, dzieci w ślicznej małej obórce z ogródkiem. Odwróciłem się na chwilkę i poczułem uderzenie. Leciałem wysoko nad areną z dwoma dodatkowymi otworami w plecach. Potem już tylko zabrzmiał mi nad głową głos: zawodowcy nigdy się nie odwracają. Straciłem przytomność. Czwartek. Szpital. Już po północy. Nie mogę spać. Zamiast baranów liczę byki. Otwory w plecach chyba zaklejono plastrem, bo nie wieje tak jak wcześniej. Nad ranem, za oknem na parapecie, zobaczyłem byka z bukietem kwiatów w pysku. Będę musiał poprosić o psychologa. Podobno wszyscy zawodowcy tak robią.

Jutro możemy tacy być. Jutro by mogło być w tej chwili, gdyby w ogóle mogło być. Niech wiara się tli, dodając ci sił, by na nic nie było za późno. Lecz traci swój sens, gdy głupi masz cel i góry przenosisz na próżno. Lecz traci swój sens, gdy głupi masz cel i góry przenosisz na próżno. Jutro możemy być szczęśliwi, jutro możemy tacy być. Jutro by mogło być w tej chwili, gdyby w ogóle mogło być. W 80 podróży dookoła świata. Kiedy zwierzyłem się, że wybieram się do Kolumbii napotkanemu na targach książki Wojciechowi Cejrowskiemu, ów globtroter, specjalista od chodzenia boso po selwie, zawołał: o Boże, przecież to niebezpieczne! Lądując w lutym 2008 roku w Bogocie, jakoś nie odczuwałem takiego wrażenia. A może powinienem? Wprawdzie, jeśli idzie o zwykłą przestępczość od kradzieży kieszonkowych po grabieże, Kolumbia nie wybija się specjalnie pośród innych krajów, a wielka przestępczość zorganizowana rozgrywa się głównie w kręgach karteli narkotykowych. Plagą są niestety porwania dla okupu dokonywane przez różne odłamy lewackich partyzantów, którym dość trudno zrozumieć, że nie każdy turysta może być wart dla kogoś parę milionów dolarów. Stąd zalecana przez miejscowego przewodnika ostrożność. W Bogocie po zmierzchu nie należy opuszczać hotelu. A i za dnia odradzono nam szczerze wspinaczkę na Montserrat, wzgórze górujące nad miastem. Po raz pierwszy też zdarzyło mi się odwiedzać park narodowy, w którym co róż za kolejnym drzewem ukrywał się parkowy strażnik. Podobno dla naszego bezpieczeństwa. A może, żebyśmy nie szukali skarbów. W końcu jednym z ciekawszych odwiedzanych miejsc była Laguna Guantavita. To tu narodziła się legenda Eldorado i zaginionych skarbów Inków. Jak wiadomo, władca imperium, Atahualpa, po aresztowaniu przez Pizarra obiecał Hiszpanom okup w złocie. Preciosa miały wypełnić komnatę, w której był przetrzymywany, do wysokości ręki wyciągniętej w górę. Złoto popłynęło hojnie z całego kraju, po czym, kiedy przywódca zginął, rzeka błyskawicznie wyschła. Gdzie podziały się skarby? Pojawiały się opowieści o skarbie zatopionym w jeziorze. Byli naoczni świadkowie, jak wrzucano w jego toń Preciosa. Wskazywano właśnie na Guantanavite, wulkaniczne jezioro wewnątrz krateru, które i dziś emanuje ponurą tajemniczością. Czy to Eldorado? Poszukiwania trwały blisko 500 lat. Szukali Hiszpanie, Anglicy, Amerykanie, użyto nowoczesnego sprzętu i nic. Najwyraźniej Indianie Quechua umiejętnie wprowadzili konkwistadorów w błąd. Mówiąc o złocie, nie sposób nie wspomnieć o Kartagenie, która zasłużenie cieszy się opinią jednego z najpiękniejszych miast na świecie. Latynoska starówka wygląda dokładnie tak, jak w epoce, kiedy właśnie stąd wyruszała słynna złota flota wioząca skarby zagrabione w Nowym Świecie. Ale kiedy po odparciu ataków piratów flotylla ta wpływała do Kadyksu, to do skarbu habsburskiej monarchii szła zawartość tylko jednego statku. Złoto z pozostałych przejmował agent rodziny Fuggerów z Augsburga w poczet królewskich długów. Zresztą w roku 1586 miasto zdobył sam Francis Drake i oszczędził je za cenę gigantycznego okupu. Nie mniej imponująca jest Cartagena, współczesna. Gęsty las oryginalnych wieżowców, wybiegający w morze niskim cyplem w kształcie litery L. W miarę zachwytu przepełniają nieodległe wysepki różane, pokryte lasami i okolone koralowymi rafami. Drewniane domki, mały basen, ogólnie cisza i spokój. Tylko my i obsługa. Dość bezpruderyjna. Członkowie naszej grupy obserwowali, jak korzysta z naszego basenu, uprawiając w nim seks. Ot, latynoski temperament. To był felieton podróżniczy Marcina Wolskiego, a przed nami zespół o najwymyślniejszej nazwie na świecie. W zeszłym roku wygrali międzynarodowy konkurs na nazwę nie do zapamiętania. Niestety nagrody nie odebrali, bo jury zapomniało, jak się nazywają. Przed Państwem sekcja muzyczna Kołątajowskiej Kuźni Prawdziwych Mężczyzn. Tańcz. Jeśli nie wyglądasz w tej sukience dziś, choć wszyscy chcą cię mieć, ja chcę coś więcej. I tamtemu tatu niech się ślinią pójdą wreszcie, gdy ja w złotych butach przyniosę szczęście ci. Choć nie zabiorę cię w żadne ładne miejsca, nie pokażę ci filmów, których nie znasz, nie. A tamte typy mają dużo lepszą gadkę, ja pięknie tańczę, więc tańcz, tańcz, tańcz. Tańcz, tańcz, tańcz. Będzie dla nas dzisiaj wielki świat. Dziś możemy tylko tańczyć, więc tańcz. Jeśli kiedyś się spotkamy jeszcze raz, będziesz mnie pamiętać, więc tańcz, tańcz, tańcz. Tańcz, tańcz, tańcz. Nie dla nas gorąc tropikalnych wysp, o nie. Nie dla nas mokre hollywoodzkie sny, o nie. Nie dla nas życie jak sklepy z zabawkami, pierścionki z diamentami lub bardzo drogiej kawy. Co? Nie dla nas miejsce na alei gwiazd, bo ty już spadłaś tu, a obok ciebie ja. Policz na palcach, co jest dla nas, raz, dwa, trzy. Dla ciebie jestem ja, a dla mnie jesteś ty. Dla nas dzisiaj wielki świat. Dziś możemy tylko tańczyć, więc tańcz. Jeśli kiedyś się spotkamy jeszcze raz, będziesz mnie pamiętać, więc tańcz, tańcz, tańcz. Tydzień z życia korporacji. Poniedziałek. Byłem w pracy na pół godziny przed terminem. Udało mi się znaleźć wolne biurko. Hurra! Okazało się, że nie ma kierownika. Ma dziś szkolenie z technik bezinwestycyjnej motywacji pracowników. To świetnie. Być może uda się wrócić do domu przed nocą. Wtorek. Wczoraj się udało wrócić do domu przed 19, ale dziś to chyba już nie. Kierownik wrócił ze szkolenia i próbuje nas zmotywować do pracy. Na porannym briefingu kazał bardziej sfokusować się na przydzielonych nam targetach oraz zafiksować wszelkie mistejki z poprzedniego perioda. No, to nam zeszło. Patrzyliśmy po sobie, kto pierwszy odważy się pójść do domu, ale chętnych nie było. Po 20 kierownik sobie poszedł, więc wszyscy ruszyli do domu. Ja musiałem się wrócić, bo zostawiłem śniadanie w biurku. Przyda się na kolację. A tu kierownik. Okazało się, że poszedł tylko do toalety. Popatrzył na mnie, pokiwał głową, mruknął okej i poszedł. Dla pewności zostałem w biurze do północy i wycofałem wniosek urlopowy. Środa. Ciężki dzień. Przed śniadaniem kierownik powiedział, że musimy wypełnić dobrowolne plany kariery. Możemy zasadniczo napisać, co chcemy, ale mile będzie widziane, jeżeli dodamy, że chcemy swoją przyszłość skorelować z przyszłością firmy. Gotowi jesteśmy się dokształcać ku chwale i w ogóle. Co ja mam mówić? Zakończył boss. Dodał jeszcze, że być może szykują się zwolnienia spowodowane kryzysem, ale plany są dobrowolne. Czeka na nie do końca tygodnia. Zacząłem się niepokoić, bo na 17 miałem umówioną wizytę u dentysty. I nie wiedziałem, co mam robić. Wziąć przepustkę? Przepustki system mi nie da, bo pracuję do 16. Ale przed 17 i tak wyjść się nie da, gdy jest nasz menadżer. Ząb zaczyna mnie boleć, a ja nie mogę być tak ciągle na painkillerach. I stał się cud. Kierownik poszedł na jakieś szkolenie. Poszedłem do dentystki i z tej radości zafundowałem sobie podwójne znieczulenie oraz kanałowe leczenie szóstki, siódemki i ósemki. A co? Raz się wychodzi wcześniej z biura. A czasu nie wolno marnować. Czwartek. Przesadziłem ze znieczuleniem. Ledwo siedzę. Na porannej odprawie kierownik mówił, że dostał feedbacka o tym, że nasza praca powoduje erozję systemów politycznych i upadek państw i pytał, czy chcemy coś z tym zrobić. Nic z tego nie rozumiałem. Ale zgłosiłem się na ochotnika. Później zrozumiałem, że dzwonił szef szefa z informacją zwrotną, że jesteśmy beznadziejni i kogoś trzeba opieprzyć. No cóż, przynajmniej to mam za sobą. Mam nadzieję, że uda mi się to skancelować, bo inaczej będę musiał być na stand-by'u do końca tygodnia. Zastanawia nas jeden kolega. Od początku tygodnia wychodzi po 8 godzinach do domu. Różnie kombinowaliśmy z kumplami. Może wygrał w totka, a może przeciwnie. A może czegoś się dowiedział i jest mu wszystko jedno? Zapytałem go w końcu w kuchni, czemu on taki odważny. Okazało się, że jest kryty. Ma urlop. Powiedziałem, że będziemy w Taczu i jakby ten Saigon zaczął się burtować, to sendę mu maila albo nawet mu kalnę. Piątek. Wreszcie piątek. Jeszcze tylko poprzesuwam deadline'y na przyszły period, odwołam popołudniowy event z ciałem handlowym, lekko podrasuję mainstream, zmituję się z kontrolą, wyestymuję koszt przyszłotygodniowej delegacji, szczarżuję je na księgowość. W końcu to oni dali ciała. A ja muszę to backgroundować. Podrzucę bossowi dwa zaległe drafty, a pozostałe wylistuję na losy i będę musiał zresetować. Podczas przerwy na kawę słyszałem w radiu jakąś audycję o języku polskim. Narzekano, że współczesna młodzież nie potrafi poprawnie mówić. Podobała mi się audycja i zgadzam się z nią. Polski język ma power i trzeba o niego kierować. Skończyłem pracę i wylogowałem się z systemu. Nawet nieźle mi poszło. O 22 byłem już wolny. Wyłączyłem komputery i poszedłem się resetować. Jak ja kocham te piątki. Dobrze, że w sobotę jadę z kuzynem jako zmiennik, tirem do Kazachstanu. Przynajmniej trochę odpocznę. Radosław Lech Wiącek to również płodny autor, pojawiający się często w finałach bogatyńskich zmagań. Niestety z braku czasu nie zaprezentowałem Państwu wszystkich niezwykle utalentowanych finalistów turniejów Bogatyni, ale obiecuję, że za tydzień podam nazwiska tegorocznych zwycięzców. Tymczasem my zbliżamy się do końca dzisiejszej audycji. Przed nami jeszcze piosenka do samodzielnego nucenia. Franek Kimono, Disco Story. Łukasz Szwed, kłaniam się Państwu. Rozpaczy mgłą, widać, że strach.